jeg som spilte, helt alene, med mitt enmannsorkester. Jeg heter Bert, og spiller bare en av de tingene jeg driver med. Når jeg får lyst, maler jeg for eksempel bilder på fortauet. Av og til tar jeg på meg feirutstyr og feir pipene til folk. Og noen ganger stiller jeg meg opp ute i parken og selger ballonger og drager. Men i dag vil jeg være eventyrforteller. Og dere skal få høre historien om en av mine aller beste venner, Mary Poppins. Det begynte i London for mange år siden, i Kirsebergaten 17. Der bor herr og fru Bank med de to barna sine, Jane og Michael. I huset ved siden av bor admiral Bom. Han har bygd om taket på huset sitt, så det ligner et krigsskip, med skipskikkert, kommandobru og alt mulig utstyr. Ja, til og med en gammel kanon har han fått plassert her oppe. Det var admiral Bom som gjorde meg oppmerksom på saker og ting. «De trykker opp til storm i nummer 17!» ropte han, og jeg oppdaget snart at han hadde rett. Det var ikke som det skulle være hos familien Bank den dagen. Barnepiken Katie hadde reist sin vei, kokka og stuepiken var blitt uvenner, og barna var forsvunnet. Fru Bank gikk rundt og gråt, og herr Bank var rasende. Katie var den sjette barnepiken som reiste fra dem på 4 måneder. Men da politikonstabel Jones kom leiende med barna, begynte alt liksom å se litt lysere ut igjen. Barna hadde bare løpt etter dragen sin, men da de kom hjem og fikk vite hvor redde alle hadde vært for dem, da ble de veldig lei seg. For å gjøre det godt igjen fant Jane og Michael ut at de ville hjelpe til med å finne en ny barnepike. De satte seg ned og lagde en annonse som de ville at faren skulle sende til avisen. Annonsen fortalte hvordan de ønsket at en barnepike skulle være. Søker her med barnepike, som må være ute like. Rosenkinn, utenbart, aldri kjenne, snakke hardt. Du må være snill og vittig, helst litt pen og ei for flittig. Gjør våre turer til en fest, vite hva vi liker best. Bare vær forståelsesfull og søt, aldri gi oss tran og havregrøt og mal. Elsker oss som sønn og datter, aldri gå med rare hatter. Hvis du ikke vil oss plage, skal vi aldri gi deg grunn til klage. Ikke gjemme dine briller så du ikke ser, ha padder i din seng og pepper i din te. Skynd deg da, da. Bank. Men det var nok ikke en slik barnepike herr Bank hadde tenkt seg. Han skrev en ny annonse som han sendte til avisen, og den som Jane og Michael hadde laget, rev han rett og slett i stykker og kastet i peisen. Da skjedde det noe rart. Et vindkast kom ned gjennom pipa og virvlet papirbiten opp i luften, og der samlet det seg til et helt ark igjen. Neste dag stod en lang kø av barnepiker foran nummer 17. Alle sammen hadde lest annonsen til herr Bank. Barna sto oppe på rommet sitt og kikket ut. De var veldig skuffet, for ingen av de som sto der nede så ut til å være en slik barnepike som de hadde ønsket seg. Men plutselig kom det et kraftig vindkast som på 1, 2, 3 blåste alle barnepikene nedover gaten. Og gjennom luften kom min aller beste venn Mary Poppins dalende. I den ene hånden holdt hun en oppslått paraply, i den andre hadde hun vesken sin, og papirarket som Jane og Michael hadde skrevet sin annonse på. Mary Poppins landet like foran døren til nummer 17, gikk rett inn og hilste på herr Bank og presenterte seg som familiens nye barnepike. Nå var Jane og Michael fornøyd, for hun så ut til å være akkurat en slik barnepike som de ønsket seg. Michael syntes nok hun var litt merkelig til å begynne med, for hun satte seg på trappegelendret og seilte opp til annen etasje. Og så begynte hun å pakke ut tingene sine fra en koffert som så helt tom ut. Jane og Michael så og så på alt det rare og spennende Mary Poppins tryllet frem fra kofferten sin. Men enda mer forundret ble de inne på barneværelset. For på et tegn fra Mary begynte alle sakene deres som lå slengt hulter til bulter å rydde seg selv på plass i skuffer og skap, mens Mary sang en liten sang. Strø litt sukker på skien hvis din medisin er sur. Din medisin er sur, medisin er sur. Strø litt sukker på skien hvis din medisin er sur. Da blir den så god og søt. I hver en jobb du skal ha gjort, er det noe gøy, så finn det fort. Og hokus pokus, arbeid blir en lek. Ja, selv om arbeidet er hardt, så går det hele glatt og fort og lett. Hva skal vel til? Jo, gjett! Strø litt sukker på skien hvis din medisin er sur. Din medisin er sur, medisin er sur. Strø litt sukker på skien hvis din medisin er sur. Da blir den så god og søt. Når svalen bygger opp sitt bo, da unner den seg ingen ro. Har travelt med å samle kvist og strå. Men tror du den er lei for det? Nei, hør den kvittre lystig mi. Den bit med sang blir ikke jobben lang. Strø litt sukker på skien hvis din medisin er sur. Din medisin er sur, medisin er sur. Strø litt sukker på skien hvis din medisin er sur. Da blir den så god og søt. Strø litt sukker på skien hvis din medisin er sur. Din medisin er sur, medisin er sur. Strø litt sukker på skien hvis din medisin er sur. Da blir den så god og søt. Noe så rart hadde Jane og Michael aldri sett. Sengene redde seg selv. Alle lekene for på plass i hyllene sine. Michael syntes det var så morsomt at han fikk lyst til å rote til hele rommet igjen for å oppleve det en gang til. Men Mary Poppins hadde et annet forslag. Og så ble det til at de tok på seg yttertøy for å gå en tur i parken. Nå er vi kommet til den delen av historien som jeg liker best. For her er jeg med. Den dagen var jeg fortausmaler. Ja, og mens jeg satt der på fortauet, ivrig opptatt med å male bilder, kom Mary Poppins gående med Jane og Michael. Spør om jeg ble glad. Der Mary Poppins er, der hender det alltid noe morsomt og spennende, for Mary kan trylle, hvis hun vil. Barna trodde at de bare skulle gå litt rundt i parken, men jeg visste bedre. Jeg hvisket til Jane og Michael at dette ville bli alle tiders dag. For jeg hadde sett at Mary fikk en god idé da hun kikket på et av bildene mine. Nå kan du sette i gang, Mary Poppins, sa jeg. Det er ingen som ser oss. Men Mary sa at hun ikke hadde tenkt å sette i gang noe som helst. Da bestemte jeg meg til å ta saken i mine egne hender. Jeg tok Jane i den ene og Michael i den andre hånden og sa, lukk øynene, unger, og tell til tre, så hopper vi. Men det skjedde ingenting før Mary Poppins sa, 1, 2, 3. Så gjorde vi et tryllehopp rett inn i et av bildene mine, og plutselig stod vi midt i det skjønneste sommerlandskap. Vi hadde på oss fine, nye sommerklær, alle sammen. Mary Poppins så helt nydelig ut. Like ved fikk vi øye på et liten fornøyelsespark. Barna løp dit med en gang, og jeg var så glad at jeg måtte synge en sang. Har du sett for en strålende dag, solskinn og svaler jag, det er som jeg kan fly. Har du sett så skjønt, sett gress så grønt, verden er som ny. Åh, det er en deilig feriedag med Mary. Hun har tålmod som et lam. Er det gråvær i den ein du er i? Mary lokker solen fram. Glede ser du hvor du vender øye, og blomster smiler mot deg overalt. Ja, Mary fører an i lykkens land, og hjertet jubler over all forstand. Det er en deilig feriedag med Mary. Vi elsker henne superfenomenalt. Dag. Mary Poppins og jeg danset. Og etterpå danset jeg med noen pingviner. Vi fikk iskrem, kaker og brus. Men det aller mest fantastiske den dagen hendte da vi kjørte karusell. For plutselig jumpet karusellhesten av med oss på ryggen og galopperte bortover jordene. Tro det eller ikke, men vi havnet midt oppi et veddeløp. Og vet dere hvem som vant? Mary Poppins, selvfølgelig. Hun fikk en stor bukett roser og ble fotografert av en avis. En av journalistene spurte Mary: det er vel ikke så lett for dem å finne ord for hva de føler nå etter at de har vunnet dette veddeløpet? Men Mary Poppins svarte: jo da, det er så lett så. Det finnes nemlig et meget godt ord for det. Superopti, kjempefanta, fenomenalistisk. De synes kanskje ordet virker idiotualistisk, men etter 100 ganger er det faktisk helt artistisk. Superopti, kjempefanta, fenomenalistisk. Hamdi-lidlil-hamdi-lei, hamdi-lidlil-hamdi-lei, hamdi-lidlil-hamdi-lei, hamdi-lidlil-hamdi-lei. Jeg sa jo knapt et ord som barn, av blyghet var jeg stum. Min pappa sa: hvem ligner hun som er så trist og dum? Men en dag jeg plutselig fikk sagt mitt første ord. Det var det lengste ord som fødtes på vår runde jord. Og superopti, kjempefanta, fenomenalistisk. Det synes kanskje ordet virker idiotualistisk, men etter 100 ganger er det faktisk helt artistisk. Superopti, kjempefanta, fenomenalistisk. Hamdi-lidlil-hamdi-lei, hamdi-lidlil-hamdi-lei, hamdi-lidlil-hamdi-lei, hamdi-lidlil-hamdi-lei. Jeg reiste hele verden rundt og traff så mange folk. Jeg fant at for mitt lange ord det trengtes ingen tolk. Av fyrster og av prinser fikk jeg herlig aperitiff. Først sa de sitt, så sa jeg mitt, og saken den var biff. Åh, superopti, kjempefanta, fenomenalistisk. Du synes kanskje ordet er litt idiotualistisk, men etter 100 ganger er det faktisk helt artistisk. Superopti, kjempefanta, fenomenalistisk. Hamdi-lidlil, hamdi-lei, hamdi-lidlil, hamdi-lei. Superopti, kjempefanta, fenomenalistisk. Du synes kanskje ordet er litt idiotualistisk, men etter 100 ganger er det faktisk helt artistisk. Superopti, kjempefanta, fenomenalistisk. Men alt har en ende, og det hadde denne dagen også. Med ett var vi tilbake på fortauet, og da var det begynt å regne, så alle de fine bildene mine ble vasket vekk. Mary Poppins gikk hjem med barna, og mens hun hjalp dem i seng, snakket de i munnen på hverandre om alt det fantastiske de hadde opplevd. De forsikret Mary om at de ikke ville greie å sove. Det er greit, sa Mary. Bare vær våkne, dere. Og så sang hun denne sangen for dem. Du har ikke lov. selv om andre sover søtt, og du ligger godt og bløtt, er du våken så. Men før Mary var ferdig med sangen, sov de trygt og godt begge to. Dagen etter fikk jeg høre at onkel Albert hadde fått et av anfallene sine. Jeg skyndte meg bort til ham og sendte beskjed til Mary at hun måtte komme. Hun var snart på pletten sammen med Jane og Michael. Onkel Albert er det noe helt spesielt ved. Han er så glad i å le. Men hver gang han ler, begynner han å sveve rundt i luften. Det var tydelig at han hadde det hardt denne gangen, for han lå helt opp under taket. Onkel Albert prøvde å gi en forklaring. Det er skjønt å le. Høyt og glært og fritt. Det er skjønt å le. Det gir meg livsappetitt. Jo mer jeg ler, jo gladere blir jeg, og den fryd jeg sprer kommer tilbake til meg. Ho-ho, det er fantastisk, den kommer tilbake til meg. Enkelte ler gjennom nesa, det låter bortimot sånn. Andre med tanngard igjen, vær på vakt, omtrent som slanger på jakt. Noen ler med fart, andre for hvert. Enkelte kvitter i vei. Noen så klart ler helt à la carte. Når jeg kommer på latteren er det kul å holde på den, slik en fnisekopp gjør. Jeg må ut med et sprut. For jeg har et velsignet tunnel. Det er skjønt å le. Høyt og klart og fritt. Det er skjønt å le. Det gir oss livsappetitt. Jo mer vi ler, jo gladere blir vi. Og den fryd vi sprer, den gjør oss tilfreds og fri. Den gjør oss tilfreds og fri. Da onkel Albert var ferdig med sangen, svevde vi alle sammen opp under taket. Det vil si, alle unntatt Mary, for hun holdt på å dekke bordet. Da onkel Albert spurte om hun ville være så snill å servere teen, sendte hun bordet opp til oss, og selv kom hun svevende etter. Jeg er sikker på at Mary hadde like gøy som oss, men det var ikke et smil å se i ansiktet hennes. Så drakk vi teen vår der oppe under taket, og hadde det kjempefint. Men vi måtte jo ned igjen en gang. Spørsmålet var bare hvordan vi skulle greie det. Onkel Albert sa at vi bare kunne tenke på noe sørgelig, og det sørgeligste vi kunne tenke på akkurat da, var at vi måtte hjem og legge oss. Og da vi tenkte på det, dalte vi langsomt ned mot gulvet igjen. Samme kveld snakket Mary Poppins med herr Bank. Hun foreslo at han skulle ta barna med og vise dem banken der han arbeidet, for det hadde han aldri gjort før. Da Jane og Michael hadde lagt seg, kunne hun fortelle at de skulle være med faren i banken neste dag. Og hun ba dem legge merke til den lille gamle konen som pleide å sitte på kirketrappen like ved og selge mat til fuglene. Michael var på vei til banken sammen med faren sin, så de ganske riktig den gamle konen, akkurat som Mary Poppins hadde sagt. Michael hadde tatt med seg 10 tiøringer fra sparegrisen sin for å kjøpe fullmat, men det ville ikke herr Bank vite noe av. «Ta vare på pengene dine, gutt! Når vi kommer bort til banken skal jeg vise deg hva vi skal gjøre med dem», sa han. Det var ikke herr Bank som eide banken, han var underdirektør. Den mannen som eide banken var veldig, veldig gammel. Sønnen hans var også veldig, veldig gammel. Og alle de andre direktørene i banken var veldig gamle de også. Da herr Bank kom inn i banken med Jane og Michael, samlet alle direktørene seg rundt dem, og da de fikk se pengene til Michael, ville de ha ham til å sette dem i banken. Til slutt tok den aller eldste direktøren rett og slett pengene fra ham, men da ropte Michael, «Jeg vil ha igjen pengene mine!» Så nappet han pengene og for ut med Jane etter seg. Alle kundene i banken hadde hørt hva Michael ropte, nå ble de redde for pengene sine. Alle ville ta ut det de hadde satt inn, og det ble et veldig oppstyr. Til slutt måtte banken stenge dørene. Det verste var allikevel at alle direktørene ble så sinte på herr Bank at de jaget ham hjem igjen. Michael og Jane løp og løp, og til slutt havnet de i noen mørke, trange bakgater. Snart visste de ikke hvor de var og hvordan de skulle finne veien hjem igjen. Det var jeg som fant dem. Jeg var skorsteinsfeier den dagen og kom akkurat ut fra et hus da de løp rett på meg. Først kjente de meg ikke igjen, for jeg var så full av sot, men da jeg snakket til dem, da kjente de meg og ble veldig glad. «Hva i veien?» spurte jeg. «Hvorfor det så anpustende?» «Vi har rømt fra banken fordi alle ble så sinte på oss», fortalte de i munnen på hverandre. «Vi vet ikke hva vi har gjort, men det må være noe fryktelig nå. Far nok ikke noe glad i oss mer.» Jeg trøstet dem med at det var nok ikke så ille som de trodde, og så sa jeg at jeg syntes synd på faren deres som måtte sitte inne i den banken hver eneste dag. Tenk bare på det at dere har moren deres og Mary Poppins og politikonstabel Jones og meg som passer på dere. Men hvem det som passer på faren deres? Jeg tror nok Jane begynte å forstå hva jeg mente, for hun sa, «Bert, tror du far trenger hjelp?» Og jeg fortalte henne at alle foreldre var glad for å få litt hjelp av og til. Jeg fulgte dem hjem, og siden jeg likevel var der, satte jeg like godt i gang med å feie pipa deres. Jim Jiminy, Jim Jiminy, Jim Jim Jerry, en feir, han jo så glad og så fri. Jim Jiminy, Jim Jiminy, Jim Jim Jero, om feieren svart, han likevel god. Hvem skremmer barn med feieren mon tro? Hvis fra en stige på verden du ser, står feieren som oftest på trynet lengst ned. Selv om vi kler oss i aske og sot, humøret alltid på plass i vårt skrot. Jim Jiminy, Jim Jiminy, Jim Jim Jerry, en feir, han jo så glad og så fri. Jim Jiminy, Jim Jiminy, Jim Jim Jero, om feieren svart, han likevel god. Her kommer feieren med lodd og med kost, fra taket han speider som vakten på post. Om han sotet fra topp og til tå, et håndtrykk av feieren hyggelig å få. Jim Jiminy, Jim Jiminy, Jim Jim Jerry, en feier glad og han jo så fri. Jim Jiminy, Jim Jiminy, Jim Jim Jero, om feieren svart, han likevel god. Mary Poppins, Jane og Michael sto og så på mens jeg feide peisen inn i stua. Og som jeg har fortalt dere før, skjer det alltid noe der Mary er. Med ett suste Jane og Michael opp gjennom pipa, og Mary og jeg fulgte etter. Vi havnet opp på taket, og så rare som vi så ut. Vi var helt dekket av sot. Mary inviterte oss med på en tur over Londons tak. Åh, for en utsikt vi hadde! Da vi kom tilbake til taket på nummer 17, var jeg i kjempegodt humør, og jeg ropte «Jerry!» Og fra alle pipene rundt i byen kom feierne svevende mens de svarte «Jerry! Jerry! Jerry!» Så holdt vi fest og sang og danset bortover takene. Løft på labben, gå i takt. Løft på labben, gå i takt. Ikke la det stanse, bare vær på vakt. Løft på labben, gå i takt. Arm i arm, vi går i takt. Arm i arm, vi går i takt. La oss ikke stanse, bare vær på vakt. Arm i arm, vi går i takt. Sving der rundt og dans i takt. Sving der rundt og dans i takt. Ikke la det stanse, bare vær på vakt. Sving der rundt og dans i takt. Rundt en pipa, sving i takt. Rundt en pipa, sving i takt. Ikke la det stanse, bare vær på vakt. Rundt en pipa, sving i takt. Som en bisvern, fly i takt. Som en bisvern, fly i takt. Ikke la det stanse, bare vær på vakt. Som en bisvern, fly i takt. Løft på labben, gå i takt. Løft på labben, gå i takt. Ikke la det stanse, bare vær på vakt. Ikke la det stanse, bare vær på vakt. Ikke la det stanse, bare vær på vakt. Løft på labben og hold takt. Dansen gikk fortere og fortere, og til slutt holdt vi slik leven at Admiral Boom trodde noen gikk til angrep på huset hans. Han styrtet opp på skipsdekket sitt og fyrte av kanonen. Boom! Men vi reddet oss ned gjennom peispipa og fortsatte dansen i familien Banks stue. Alle sammen, Mary, Jane, Michael, alle feiene, kokka, stuepiken, fru Bank og jeg selv selvfølgelig ble med i dansen. Vi hadde det superfenomenalistisk, som Mary Poppins pleier å si. Men så kom herr Bank hjem, og han ble rasende. «Hva er det som foregår her om jeg tør spørre?» ropte han. På et tegn fra meg stilte alle feiene seg opp i en lang rekke, og en etter en kom frem, håndhilste på herr Bank og forlot huset. Herr Bank var fortsatt like rasende. «Mary Poppins!» Vær så snill og gi meg en forklaring. Hva gjorde alle disse feiene i mitt hus? Mary Poppins svarte. Det en ting jeg vil si dem, herr Bank. Jeg forklarer aldri noe. Så tok hun barna med seg opp i annen etasje, og der sto jeg, alene med herr Bank. Jeg prøvde å fortelle ham at det slett ikke var Mary Poppins skyld, og så fikk han vite alt sammen. Vi ville bare glede Jane og Michael, fordi de var blitt så skremt i banken. Og da tror jeg herr Bank skjønte at han ikke burde være så sint allikevel. Da jeg skulle til å gå, kom barna ned for å si godnatt. Og Michael hadde med seg pengene sine, for han trodde at når faren fikk dem, ville alt bli bra igjen. Det siste jeg så før jeg listet meg ut av huset, var at herr Bank satt og så tankefullt på de 10 tiøringene Michael hadde gitt ham. Samme kveld ble herr Bank bedt om å komme ned i banken. Der fikk han vite at han hadde mistet stillingen sin. Han fikk rett og slett avsked på grått papir. Men det så ikke ut til at han var særlig lei seg. Det eneste han sa var «superoptimektifantafenomenalistisk!» Og han nesten danset ut av banken. Neste morgen begynte Mary Poppins å pakke tryllekofferten sin. Barna var ulykkelige, men hun hadde bare lovet å være hos dem til vinden snudde. «Jane, Michael, hvor dere?» Det var herr Bank som ropte. Han kom syngende opp fra kjelleren med en stor drage han hadde reparert. Oppe på barneværelset sa Mary Poppins. «Hører dere? Det far som roper. Skynd dere ned!» Og så løp de ned. Mary Poppins så etter dem med et trist lite smil. Nå var det ikke bruk for henne mer. Familien Bank var lykkelig. Hun hadde utrettet det hun skulle, og det var på tide å komme seg av sted. Hun hørte at herr Bank sang for barna mens de holdt på å gjøre seg stand til å gå i parken. For en krone til snor og papir kan du føle gleden det gir. Og har vinger og flydragen seiler fritt mellom himmel og jord. Og med deg i en snor, dragen høyt til værs, det noe ekstra særs. Dragen høyt til værs, og la den sveve opp mot det høye blå, dit bare den kan nå. Stolt og glad blir du da. Og mens dragen drar opp og av sted, er det som om du selv følger med. Du drar bort på en sky over land, over by, mellom himmel og jord. Og med deg i en snor, dragen høyt til værs, det noe ekstra særs. Dragen høyt til værs, og la den sveve opp mot det høye blå, dit bare den kan nå. Stolt og glad blir du da. Den dagen var parken full av folk som prøvde dragene sine. Herr og fru Bank var der sammen med Jane og Michael. Kokka og stuepiken hadde fått fri for å være med. Til og med onkel Albert og admiral Bom møtte opp. Jeg var også der, for jeg solgte drager. Alle direktørene fra banken var der. Og vet dere hva? De sa at herr Bank kunne få begynne i banken igjen. Den eneste vi savnet var Mary Poppins. Og hvor var hun? Jo, der! Der oppe i luften, høyt oppe i luften, fløy hun bort med sin gamle paraply. Og jeg ropte opp til henne. Farvel, Mary Poppins! Farvel! Kom snart igjen! Og jeg vet at hun kommer en dag. For hun kommer alltid når det er bruk for henne.